Բարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 12-ն է, օրը 2-7-ի աշնանային բարձր տրամադրությամբ ողջունում ենք բոլորին։ Առջևում էր հերթական աշխատանքային շաբաթն է։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում մի քանի տարի առաջ Նվեր Երեմյանն իր նորաստեղծ ընտանիքով հաստատվել է նոր Հայկաջուրում, ինչպես են ապրում Երեմյանները Քնար Բաբայանի սյուժեն։ Երեք Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում կազմակերպվել է գյուղմթերքի ցուցահանդես վաճառք։ Վանիկ Նովիկովը ոչինչ չի գնել, լրագրողի իր գործն է արել։ Դարերից եկած ու դարերի փորձով իմաստնացած մտքեր, մեր եթերաժամին տեղ ունի ասույթներ Էջը։ Հաղորդումը կավարտեն կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտակերտի շրջանի նոր Հայկաջուր համայնքում նվերին բոլորը գիտեն։ Ասում են, չնայած հաշմանդամությանը, սեփական ձեռքով տուն է կառուցում ու արդար քրտնինքով օրվա հացը վաստակում։ Նվեր Երեմյանի ընտանիքը պատերազմի տարիներին տեղափոխվել է Շուշի։ Այնտեղ էլ նա փոքր ժամանակ ընկել է ծառից ու աչք ոտքը կոտրել։ Վնասվածքը ըստ երևույթին ճիշտ չեն բուժել ու նվերը հաշմանդամ է դարձել։ Նրա ոտքը պարզապես դադարել է աճելուց ու հիմա մի ոտքը մյուսից 5 սանտիմետրով կարճ է։ 2009 թվականին Նվերը իր նորաստեղծ ընտանիքով հաստատվել է նոր Հայկաջուրում։ Մարտակերտի շրջվարչակազմի տրամադրած շինանյութով ու հիմնականում սեփական միջոցներով նա գյուղի ավերակներից մեկը սկսել է վերակառուցել։ Շատ դժվար է, պոլիթինային ծածկի տակ ընկելակին է, իժեր դեր մեջ է, շատ դժվար է, լոխմեն նշանազնա եկալ ծանդղան ճարապատը տիրել, կթի սելել։ Կետան կաղաքապետանը ընտրալ մատերալի հետի ասան յուրկան կեկալը նկարալ միսենյակի տվալը, 12 թվին կեկաստե։ 5 հոգուց բաղկացած Երեմյանների ընտանիքը մոտ 1 տարի է ապրում է վերակառուցվող տան միակ քիչ թե շատ կարգի բերված սենյակում։ Տանը, որտեղ ապրում են երեք անչափահաս երեխաներ, չկան կենցաղային տարրական պայմաններ։ Նվերի կինը Մարինեն ասում է, որ սպասում են շինանյութի հերթական խմբականակին, որպեսզի կարողանան մյուս սենյակն էլ կարգի բերել։ 18 վեր տան մատերիալը կողքի սենյակը սարքեն, թակարմ ամեն նշանցը ստանանա, թա չէ 15,000 նպաստն կստանան, ենք է 19,000 էկո ամեսը սկսաթոշակ ստանալ է։ Երրորդ կարգի հաշմանդամը աչի ոտը 5 սանտիմետրից 8 սանտիմետր կարճա, բոստանտի վերանմա վնըցվությունումա կարմջ։ Հիմնականը բազմազավակներին հետի տոնվեր սարքոն, այս ամին չեպետան ընդուված գործան։ Երբ գյուղում շինարարություն չի լինում, նվերը ծխախոտի դաշտում է աշխատում օրավարձով։ Ցույցնի ինգորսնակին ամանում, պամիտո պատմջան հալալ անցած տարի երատետ նույն տղանար, յուրյան կողքին կեցալատը տանց կղանալ ջիրյալ, որև արձավ տաման, որը ես ես գործան ունի 4,000։ Քանի որ հարմարություններ դեռ չունեն ընտանի կենդանիներ պահելու համար, Նվերը միայն տնամեր ցողամասն է մշակում, որտեղ նաև մի փոքրիկ այգի է հիմնել։ Այս տարի հրդեհից տուժել են նոր դրաստնկիների մի մասը։ Համ ջուրն ալա պրոբլեմ, համ 3 համսու պարկածալա վնացվի սելալ։ Ուրանետ հիմանվատը աչի ոտը, մաչու ոսկրու կոտրած էլա, ծվությունում ավե պատար լապատկայուն, նիմի պատար մի ներկու կիլո պամիդոր կաղմունք, իրեք չորս որանումի հետա, հիմնականում արմունք, պարտ կավլի գիրմունք, կյանում ստանում տա։ Ես կխանի նմինը կյմեգյամ, երորդ խոխանքի սարյան ամպեամ Երեմյանները, ինչպես եւ մնացած նոր Հայկաջուրցիները, դեռ ստիպված են ոռոգման ջուր խմել։ Մարինեն ասում է, որ երեխաներից մեկը աղիքային խնդիրներ ուներ վերջերս։ Նվերը միշտ չի կարողանում նոր մարաղայից խմելու ջուր բերել, իսկ հարևաններին ամեն անգամ խնդրել անհարմար են զգում։ Խմորա, հացա, խորերի ինքում, ենք ուջի ինե պածն միշտան, վախմում, հումտուվաշում, բայց ես մնձեր արդեն խմում մզնահետ, հարմարություն չոնենք վեր, կինանք պիր ինք մարողայալ, ախարը հարևան ինել մի հետ կխնդրենք էր, կոտ կխնդրենք է մելջկե։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Սիրով լեցուն է ձեր համ, պերում եք, որ գորանք մենք միայն։ Կարծիքն է եթերում այսօր հոկտեմբերի 12-ն է, օրը 2:07-ի։ 3 Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում կազմակերպվել է գյուղմթերքի ցուցահանդես վաճառք։ Վանիկ Նովիկովը ոչինչ չի գնել, լրագրողի իր գործն է արել։ Աշխարի տարբեր անկյուններում աշունը որքան էլ միանման գունապնակ ունի, այնուամենայնիվ յուրաքանչյուր երկիր ունի աշնան միայն իրեն բնորոշ գուներանգն ու ընկալումը։ Նախորդին արդեն 4-րդ անգամ Արցախում հանդիսավորապես նշվել է գյուղատնտեսության աշխատողի օրը, որը զուգահեռվում է աշնան ու բերքի տոնի հետ։ Գյուղատնտեսության նախարարության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում վաղ առավոտից սկսվեց եւ մինչեւ երեկո շարունակվեց գյուղատնտեսական մթերքների եւ արտադրատեսակների ցուցահանդես տոնավաճառը։ Հանրապետության բոլոր տնտեսվարողներին եւ անհատներին հնարավորություն էր ընձեռվել ցուցադրելու եւ վաճառելու իրենց անխոնջ աշխատանքի պտուղները։ Արցախցի գյուղացին արժանվույնս էր ներկայացրել այն առինքնող ու աշնանաբույր գունաբնակը, որն այնքան բնորոշ է Արցախ աշխարհին։ Շահումյանի շրջվաճակազմի աշխատակազմի ղեկավար Պետո Հակոբյանը տեղեկացրեց, որ չնայած տարին հողագործի համար հաջող չէր, այնուամենայնիվ կարողացել են ներկայացնել բնության պարգևած բարիքներ։ Շրջանում գյուղացու եկամտի հիմնական աղբյուրը տարեստարի առաջ ընթաց արձանագրող անասնապահության ճյուղն է, որի արտադրանքը շահումյանցիների տաղավարների ավելի ընդգրկուն մասն էր կազմում։ Ինչ կազմով եք եկել, ինչ եք ներկայացրել։ 8 համայնք է եկել, 13 մեքենա է եկել, հիմնականում բերել են միս, բանջարեղեն են բերել, մեղեր են բերել, եկել անտարի բերք է բարիքների, ծելի մասուրա, տանձա, խնձորա, ուտելում է ոտ հիմնական տենց աճում է, կարտոֆիլ վաշտանում։ Այսինքն այն ինչ որ բերել է, կարելի ասել է բերքը լավ է եղել այս տարի։ Այս տարի մի քիչ մեծ շրջան քան հաջող չի եղել։ Տարին նա սկսած է եղել, մեղերի առումով չէ, բայց մեղերի որակը շատ մտիր է եղել, լավ որակ է եղել, կարտոֆիլը լավ է եղել։ Մեր անաստապակա շրջանը հիմնական, այսինքն մենք այն մեզ այդ խնդիրը չունենք, էլի ոչ հարա, գարա, խոզի միսա, տավարան, հետո ահագին պահոցներ են բերել, հոխ են բերել, սենց բաներ են բերել, ծախեն, մասուրի սոկա, սիրոպա, չիչխանը սիրոպնա, սոկնա, այդպես բաներ բերել են։ Շատ լավ արդյունքը գնա։ Մատչելի գները վաճառման ինչ, շատ մատչելի գները։ Տոնը ինչ հնարավորություններ ա ձեռնում։ Մարտի գորիլաս վերածապը կարող է բերել ցույց տան, ապրանքի որակն է կարում ցույց տան, սա է կարևոր այսօր, էլի։ Այգի փոփոխ է բերելի միջարդ շատ, այս տարի շատ շատ է։ Մարտի իրար շփվում են, շրջաները բոլոր միտեղ հավաքված, ընկերությունա ձեռք բերվում, փորձի փոխանակում է։ Մարտակերտի շրջան Նոր Սեյսուլանի համայնքի ղեկավար Օլեգ Հայրապետյանը նույնպես նշեց, որ հողագործության գծով այս տարի ձեռբերումները նախորդ տարվա համեմատ մեծ չէին, սակայն հաջողվել է այնքան բերք ստանալ, որ ավելցուկը տոնավաճառում իրացնելու եւ եկամուտ ստանալու հնարավորություն է ընձեռել։ Մարտակերտի շրջանի Նոր Սեյսուլանի համայնք 3 տղավար ունի այստեղ, մանջարաբոստանային կուլտուրաները, տանց, խնձոր, գինի, խաղով, հավեր։ Բերքը ո՞նց է եղել այս տարի։ Անցած տարի համեմատ մի քիչ այն չի, բայց ոչ լավ է, ժողովուրդը կարողանում է իրանց համար։ Այսինքն անցած տարվանից վատա բերքը։ Հա, մի քիչ ինչ, երաշտի պատճառով բերքը լավ չստացվում, բայց ոչ լավ, յուղացը կարողացել է այնքան արտադրել, որ արդեն ավելցուկն է կարողանում վաճառը իրանց արդեն սերը փոխելու համար։ Գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը նշել է, որ միջոցառումը ծառայել է իր նպատակին, իսկ գյուղատնտեսության աշխատողի և բերքի տոնը վերածվել է իսկական համաժողովրդական տոնախմբության։ Նախարարի հաղորդմամբ այս տարի ավելացել է տոնավաճառում ներկայացված արցախյան բերք ու բարիքի գյուղատնտեսական մթերքի տեսականին և քանակը։ Ավելացրեցին եւ ծավալները, եւ տեղը, եւ մթերքի քանակը, եւ գնորդերի քանակը։ Այս տարի 240 տաղավար ունենք, ունենք շրջաններից մոտ 450 մեքենաներ, որոնք որ ներկայացրել են։ Հուսալ, որ երկրորդ տարի ավելի շատ ծավալներ կընկերքեն, խոստում ենք, որ ծրագիրը իսկապես նպատակ ունի եւ իր նպատակին ծառայում է։ Անդրադառնալով ընթացիկ տարվա բերքատվության ցուցանիշներին, գյուղնախարար Արամ Մխոյանն ասաց, որ պետք է գոհանալ աստվածապարգև բարիքներով, չմոռանալով իհարկե, որ բերքի առատությունը նաև քրտնաջան աշխատանքի արդյունք է։ Քանի որ դա նաև աստծո բարիք է, պետք է գոհ լինենք եւ աշխատենք, որ այդ տարիներին կրկնապատկեն, ձերապատկեն։ Դա ընդհանրապես մեր աշխատանքի արդյունքից է կախված։ Ես հուսով եմ, որ հողագործները, գյուղացիները կլցվեն քրտնաջանությամբ եւ կաշխատեն, որ եւ որակի առումով, եւ քանակի առումով նաեւ ավելացնեն իրենց արտադրանքը։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ ինչպես եղավ ասացեք, չեք հասկանա չեմ պատմի, ուշեր մտքեր աննման միակ ընթերթ իմ կյանքի, ամեն մի ուշեր մի մատաղ մի կյանք, որ մոր սրտում, մոր մոգունի, չեմ ուզում երազ, չեմ ուզում ցերեկ, ցերեկը բերեց դառնալուս մի ցավ, և ես ինչ անեմ առանց քեզ իմ լույս, և ես ոնց ապրեմ առանց քեզ իմ հույս, սավոր լինի քո ճամփան, չեմ ուզում երազ, չեմ ուզում ցերեկ, ցերեկը բերեց դառնալուս մի ցավ, և ես ինչ անեմ առանց քեզ իմ լույս, և ես ոնց ապրեմ առանց քեզ իմ հույս, թող հարթ լուսավոր Սասետ կարծիք հաղորդաշարն է, ասույթներ մեր եթերում։ Մարդ։ Մարդս մեկ անգամ է աշխարհ գալիս, այնպես պետք է անի, որ անունը հիշվի, Խաչատուր Աբովյան։ Մարդն իր բնույթով հասարակական էակ է, Արիստոտել։ Չափազանց շատ ուրախություն ճաշակող մարդիկ անխուսափելիորեն բթանում են։ Իսկապես ուժեղ մարդն ընդունում է իր փլությունները, մեծ մարդիկ ուտելու մեջ միշտ չափավոր են, Օնորե դե Բալզակ։ Մարդը հարուստ կամ աղքատ է ոչ թե իր ունեցվածքով, այլ իր ներքին բովանդակությամբ, Հենրի Բիչեր։ Ամենից կարևորը մարդկանց մտածել սովորեցնելն է, Բրեխտ։ Մարդը միայն մարդկանց մեջ կարող է ճանաչել իրեն, մարդիկ իրեն ճանաչում է միայն այն չափով, ինչ չափով նա ճանաչում է աշխարհը։ Ով իր մասին շատ մեծ կարծիք չունի, նա ավելի լավն է, քան ինքն կարծում է։ Չնայած իրենց բոլոր թերություններին, մարդիկ ամենից շատ արժանի են սիրո։ Սարսափելի է նա, ով արդեն կորցնելու բան չունի, մարդուն հատուկ է վատաբանել այն, ինչին ինքը անընդունակ է։ Ով ոչ ոք չի կարող դատել ուրիշներին, քանի դեռ չի սովորել դատել իրեն, որ վրանք գյոթ է։ Մարդը մյուս բոլոր արարածներից տարբերվում է ծիծաղելու ունակությամբ։ Մարդը մահկանացու է ժողովուրդը անմահ Մաքսիմ Գորկի։ Եթե մարդիկ բարձենալուն բան չեն ունենում, բարձենում են իրենց դժբախտություններով, գրավ։ Իսկական ազդի մարդը պետք է իրենից գերադասի ընտանիքը, ընտանիքից հայրենիքը, հայրենիքից մարդկությունը, Ժան Դալամբեր։ Եթե մարդկությունը գոյություն չունենար, ամեն ինչ անկատար կլիներ։ Եթե կա մարդը, ապա դա ծիծաղող էակ է, և եթե կա ծիծաղող էակ, ապա դա մարդն է, Դավիթ Անհաղթ։ Ամենահամարձակ մարդը վախկոտ է դառնում, եթե հաստատուն հայացքներ չունի, Դելակրուա։ Ճանաչել մարդկանց նշանակում է ճանաչել նրանց կրքերը, Դիզրայելի։ Մարդուն հարկավոր է գնահատել ոչ միայն նրա գործերով, այլ նաև նրա ձգտումներով, Դեմոկրիտ։ Մարդը ծնվում է հասարակության համար, Դենի Դիդրո։ Մարդը պետք է ունենա 3 լավ հատկանիշ՝ արդարամոտություն, ազատակամություն, մեծահոգություն, Հովանես Երզնկացի։ Yeah. այսօրվա մեր հանդիպումը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Դիանա Աբգարը, հայ գրող, աշխարհում առաջին կին դեսպանը, Էլմեր Սփերին, տրամվայի ամերիկացի հյուդարար, Արթուր Գարդանը, անգլիացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ավգուստ Հորխը, գերմանացի ավտոկոնստրուկտոր, Օջինյո Մոտալեն, իտալացի պոետ, Նոբելյան մրցանակակիր, Իզան Մինջին, չինացի գրող, Ռոկե Մասպոլին, ուրուգվայցի ֆուտբոլիստ, դարպասապահ մարզիչ, Նիկայտա Սիմոնյանը, հայ ֆուտբոլիստ, մարզիչ, Սեզար Պելին, արգենտինացի ճարտարապետ, Անատոլի Մերիկ Փաշաևա, հայ ճարտարապետ, Լուչանո Պավարոտին, իտալացի օպերայի երգիչ, տենոր, Ներսես Հովանիսյանը, հայ ռեժիսոր, Ալեքսանդր Աթանասյանը, հայ ազգի ռուսաստանցի կինոռեժիսոր, Վիմ Յոնկա, նեդերլանդացի ֆուտբոլիստ, Ժասմինա, ռուս փոփ երգչուհի, Գաստոն Ֆերնանդեսը, արգենտինացի ֆուտբոլիստ, Պաուլո Դե Լիման, բրազիլացի ֆուտբոլիստ։ Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 12-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը։